إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر الله رب العالمين رحمن الرحيم وہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائیں, اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندوں کی نیکیاں بہت زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ ان کے لیے اپنے ہاں محفوظ فرمائیں. اور اس سلسلے میں قرآن و سنت میں بیسیوں سورتیں ایسی ہیں کہ ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رحمان و رحیم اپنے بندوں کو وہ کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں جس کی ان کے اعمال کے مقابلہ میں کوئی نسبت نہیں. اعمال تھوڑے لیکن اللہ کریم نے ان کو بڑھانے کی ایسی صورتیں بنا رکھی ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی مکمل طور پر اس صورت کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اللہ کریم کی طرف سے بندوں کی نیکیوں کا اجر بڑھانے کے لیے جو متعدد سورتیں ہیں ان میں سے ایک سورت یہ ہے کہ اللہ کریم نے بعض اوقات کو بعض زمانوں کو بعض دنوں کو اتنی زیادہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان سے بندوں کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم کی رحمت کے اسی پہلو کے حوالے سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ان کے متعلق کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی کوشش کرنا, اور جو بات عرض کرنا ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ ان 10 ایام کی, ان 10 دنوں کی شان و عظمت کیا ہے, اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں اور آپ سب کس طرح ان ایام سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ان دنوں کی اہمیت کے بارے میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات ابتدا میں قرآن کریم کا جو حصہ پڑھا والفجر وليالي العشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اور امام بغوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن. رک جائیے، میرے ساتھ غور فرمائیے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اور جس چیز کی قسم انتہائی عظمت والے اللہ، جس چیز کی قسم انتہائی عظمت والے اللہ کا ہے، اس چیز کی شان و عظمت کتنی ہوگی؟ ان 10 دنوں کی شان و عظمت کے بارے میں اور کچھ نہ ہو، صرف ایک یہی بات کہ ان 10 دنوں کی قسم اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کھائی ہے، وَلَيَالِ الْعَشْرِ، ان 10 دنوں کی قسم. تو ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی. نمبر 2، قرآن کریم میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے. حج اسلام کا ایک بنیادی رخ، اللہ کریم نے اس کی ادائیگی کے لیے کچھ اوقات مقرر کیے، اور وہ ہیں ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10. تو حج کے مہینے جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کا ایک حصہ یہی ذوالحجہ کے 10 دن. نمبر 3، اللہ کریم نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ وہ اللہ کا ذکر کریں معلوم دنوں میں. توجہ فرمائیے، اللہ کا ذکر کب کرنا ہے؟ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں یہ بات واضح ہے کہ ایمان والے، عقل والے اللہ کا ذکر کریں ہر حال، لیکن اللہ کریم نے کچھ دنوں کو اپنے ذکر کے لیے مخصوص فرمایا. اب ان دنوں کی شان و عظمت کتنی زیادہ ہے. وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ، کہ وہ ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کریں. اور وہ ایام معلومات کون سے ہیں؟ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے نقل کرتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن. اور واضح بات ہے کہ سارا سال اور سارے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا اس میں بندے کی سعادت، خوشبختی، کامیابی اور کامرانی ہے، لیکن خصوصی طور پر ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا جن کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ خصوصی طور پر جوڑا ہے، ان دنوں میں اللہ کے ذکر کرنے کی شان و عظمت کتنی زیادہ ہے. اور اگر میں یا آپ یا کوئی ان دنوں کی ذکر الہی بہت کثرت سے نہ کرے تو پھر اس کی بدبختی اور محرومی میں کیا شک ہوگا. اللہ نہ مجھے نہ آپ کو بدبختوں اور محروموں میں فرما. نمبر چار, اور خوب توجہ سے سنیں, ان بدبختوں کے بارے میں حضرات آئمہ ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الى اللہ من هذه الایام العشر. کوئی دن, خوب توجہ کی, اور انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ٹھیک حدیث پاک کا ترجمہ کروں. فرمایا, کوئی دن ایسے نہیں کہ ان میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دس دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پیارا ہو. پھر سنیے, کوئی دن سال کے عربی سال, عربی مہینوں کے حساب سے سال کے 355 دن ہوتے ہیں, تو 355 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں کہ ان میں کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پیارا ہو جتنا کہ محبت ہے جو ان دس دنوں میں کیا جائے. صحابہ, میرے ماں باپ ان کے قربان ہو, بات سنتے تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وللجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے سال کے باقی دنوں میں اگر وہ کیا جائے تو کیا وہ بھی ان دنوں کے کسی نیک عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وللجہاد فی سبیل اللہ, سال کے باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد وہ بھی ان دس دنوں میں کی ہوئی نیکی کے برابر نہیں. اچھی طرح نوٹ کیجیے, مبالغہ, غلط بیانی, اس کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی عمل کرے نہ کرے, لیکن غلط بات کہہ کے عمل کروانا بدبختی ہے. ٹھیک ٹھیک بات اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کوشش کے مطابق عرض کر رہا ہوں. سمجھیے, کوئی نیکی جو ان دس دنوں میں کی جائے, دوسرے دنوں میں کیے جانے والے جہاد سے بھی اللہ کے ہاں بڑی نیکی بنتی, اور جہاد تو چھوٹا کام نہیں, کہنے میں آسان لیکن بہت مشکل. اپنی جان پیش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا آسان ہے, تو باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد ان دنوں کی ہی نیکی, یہ نہیں فرمایا کہ ان دنوں کی بہت بڑی نیکی, ان دنوں کی کوئی نیکی دو نسل پڑتی ہے. اپنی خالہ کو سلام کرنے کے لیے فون کر دیا, تیار رکھنی, اپنے پڑوسی کو دین کی دعوت دی, نیکی ہے. اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو نیکی کی تلقین دی, یہ نیکی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ان دنوں کی کوئی نیکی اس کے برابر سال کے باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی برابر. ہاں, فرمایا, ایسا جہاد کہ آدمی جہاد سے نکلے اور نہ خود واپس آئے اور نہ اس کا مال و اسباب واپس آئے. سب کچھ مال و جان اللہ ارانے قربان کر آئے, اس کا معاملہ جدا. اس کے نیچے جو جہاد بھی ہے وہ ان دنوں کی کسی بیٹی سے برابر. نمبر پانچ, اور نمبر پانچ سے پہلے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک بات وہ ہے جو سال کے باقی سارے دنوں میں نہیں, اور وہ کیا ہے؟ اسلام کے پانچ ارکان. نمبر ایک توحید و رسالت, اس کے بعد چار باتیں, نماز, روزہ, صدقہ اور حج. توجہ فرمائیں, یہ چاروں چیزیں, نماز, روزہ, صدقہ, حج, سال کے کسی مہینے میں اور سال کے کسی دن میں جمع نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ رمضان مبارک میں بھی جمع نہیں ہو سکتا. تو رمضان میں حج کر سکتا؟ ان دنوں میں اللہ نے ان چاروں اسلام کی بنیادی باتوں کو جمع کرنے کی صورت پیدا کروا رہی ہے. نمازیں, حتیٰ خیرات کرے, روزے رکھے اور حج بھی انہی دنوں. نمبر پانچ, ان دنوں کی شان و عظمت کے حوالے سے ان دنوں میں ایک دن وہ ہے کہ اس دن اللہ کریم نے دین اسلام کو امت اسلام کے لیے پورا کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بخاری شریف میں ہے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, ان کے پاس ایک یہودی آتا ہے, کہتا ہے آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے, اگر ہم پر نازل کردہ کتاب میں وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید کے مناتے. فاروق اعظم پوچھتے ہیں کون سی وہ آیت. یہودی آج پڑھتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی اور وہ جمعہ کا دن تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ دونوں دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن تھے. جمعہ بھی ہماری عید ہے, یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید کی طرح. اور پھر یہ یوم عرفہ کیا ہے؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, اللہ تعالی جتنے زیادہ لوگ 9 تاریخ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اتنے لوگ سارے سال کے کسی دن میں جہنم کی آگ سے آزاد نہیں. انہی 10 دنوں کے حوالے سے ان کی شان و عظمت کے بارے میں چھٹی بات, سال کے 355 دنوں میں سب سے زیادہ شان و عظمت والا دن کون سا؟ وہ دن 10 ذوالحجہ تھا, اور 10 ذوالحجہ بھی ان 10 دنوں میں داخل ہے. امام احمد, امام ابن حبان اور امام حاکم روایت کرتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر, اللہ کے ہاں تمام دنوں سے بلند وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اور اس دن ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہوتی. گفتگو کا دوسرا حصہ، میں اور آپ اور ہر مسلمان مرد اور خاتون ان دنوں میں کیا کرے. گزشتہ گفتگو سے یہ بات خود ہی واضح، ہم سب ان دنوں کو غنیمت جانے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. اس بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ مثال 100% ہمارے موضوع کے مطابق نہیں، لیکن بات سمجھانے کی. میں آپ یہاں ملازمت کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم سے یہ کہا جائے اوور ٹائم پہ آؤ، 100 گنا زیادہ معاوضہ ملے گا، 100 گنا زیادہ معاوضہ ملے گا. یا کسی کاروباری کو کہا جائے فلاں سودا فلاں وقت میں دو، تمہارے نفع کی جو شرح ہے وہ 100% زیادہ. میں آپ اوور ٹائم پہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اس وقت دل میں بھی نہ دے گا، پھر بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کاروبار سب کریں گے کہ نہ کریں گے؟ اور 100 گنا زیادہ، یہاں 100 گنا کا سکتے 100 گنا تو نہیں، ان دنوں کی معمولی جیسی باقی دنوں کے جہاد سے آیا. اب نیکی ہے، خالہ صاحب کو فون کیا، خالہ جی کیا حال، یہ اور جہاد کرنا دونوں برابر، کہاں جہاد کی مشقت اور کہاں خالہ صاحب کو ایک منٹ فون کر کے ان کے دل کو ٹھنڈا کرنا. ان دنوں کی السلام علیکم باقی دنوں کے جہاد سے اعلیٰ. ایک شخص مسواک کرتا ہے، حدیث پاک کے مطابق ان دنوں کا مسواک کرنا باقی دنوں کے جہاد سے اعلیٰ. ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق باقی دنوں کے جہاد سے آیا، تو کیا کریں ہم؟ توجہ فرمائیے، یہ بات میرے لیے اور آپ سب کے لیے. سب سے پہلی بات یہ ہے، ان دنوں میں فرائض کی پابندی پہلے سے کہیں زیادہ ہے. 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض، نہ دکان میں پڑھے، نہ چھٹی میں پڑھے، نہ دفتر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے. ان دنوں میں کیا کریں؟ اگر پہلے 2, 3, 4 رکعت میں آپ ملتے تھے، کوشش کریں تکبیر تحریمہ پائیں، کوشش کریں. اگر ملازمت نہیں اپنا کام ہے تو آزان تب ہو جب ہم مسجد میں موجود، بس ان کی بات. پہلے قرآن پاک کی تلاوت آدھا پارا کرتے، کوشش کریں اس کو بھی آدھا کریں. فرائض کی پابندی اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرنی، نوافل کرنی، قرآن پاک کی تلاوت کرنی، صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت دیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو برائی سے روکیں، ہمیشہ ہی روکیں. لیکن ان دنوں میں اللہ کو بہت زیادہ ثواب پانے کے لیے اور زیادہ کوشش کریں, اپنے کاروبار سے, اپنے آرام سے وقت نکال کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھیں, قرآن کریم کھولیں, ترجمہ وہ سنائیں, تفسیر سنائیں, دین کی کوئی کتاب پڑھیں پڑھائیں, نیکی کی جتنی صورتیں ممکن ہیں ان کو ان دنوں میں باقی دنوں سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں, اور خصوصی طور پر ان دنوں میں تین کاموں کی طرف توجہ کریں. ان میں سے ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ. ان دنوں میں بہت زیادہ, ان دنوں میں زیادہ لا الہ الا اللہ کہو, اللہ اکبر کہو, الحمدللہ. بازار میں جاتے ہوئے, بستر پر لیتے ہوئے, دفتر میں بیٹھے ہوئے, جب بھی فراغت ہو اپنی زبان کو ان تین کلمات سے لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ان سے اپنی زبانوں کو ترک. نمبر دو, 9 تاریخ کا روزہ رکھ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ, اس ایک روزہ سے اللہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, گزشتہ سال کے بھی معاف اور آئندہ سال کے بھی معاف. اور تیسرا کام, 10 تاریخ کو قربانی کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکار اور آپ سب کو ان دنوں کی خیر و برکات سے اپنے دامنوں کو ربریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے تھے یہ دن گزر جائیں ویسے کہ ویسے محروم رہ جائیں. اللہ ہمیں محروم اور بدبختوں میں نہ کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دن جو اس وقت گزر رہے ہیں, جن کی ابتدا ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے ہوئی ہے اور جو 10 ذوالحجہ تک اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہیں گے, یہ سال کے سارے دنوں میں سب سے بلند بالا ہے. ان دنوں کی شان و عظمت کے حوالے سے 6 باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی کہ اللہ کریم نے ان دنوں کی خود قسم کھائی. یہ دن حج کے دنوں میں سے ہے. ان دنوں میں خصوصیت سے اللہ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. ان دنوں میں اعمال کی قدر و قیمت باقی دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے کہیں گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اور ان دنوں میں ایک دن وہ ہے کہ اس میں دین اسلام مکمل ہوا, اور ان دنوں میں سے جو یوم عرفہ ہے وہی دن ہے کہ اس دن اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے. اور ان دنوں میں ایک دن قربانی کا دن ہے جو سال کے سارے دنوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا دن. تو جب ان دنوں کی شان و عظمت یہ ہے تو مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو جمع کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل عیال کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے ملنے والوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے ان دنوں سے فیض یاب ہونے کی تلقین کریں۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ان دنوں کی خیر و برکات میرے اور آپ سب کے، ہمارے اہل عیال، ہمارے بہن بھائیوں، ان کے اہل عیال، اعزہ کار اور پوری امت کے نصیب میں فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وصائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you guys.